ถึงเวลาเข้าสนามรบอีกแล้วต้องเข้าใจว่าขณะนี้กำลังเข้าสู่สนามรบนะท่านทั้งหลายไม่ใช่สนามแสบนะอย่าฝ่าวกินไว้กินไปพิจารณาไปจำลงไปถึงเย็นห่อนอ่อนแข็งกำหนดหูผัสสะเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นเรื่องทางกายที่กระทบกับวัตถุภายนอกให้รู้จักพอมองเข้าไปเป็นเรื่องของตาเห็นรูปอาหารโอ้เป็นจิตแสบแท้น้ำลายไหลจกๆหูจักจะผ่าแสบน้ำเขาจำยกขึ้นมาบ้านหอดปากติดกินโอ้ยเป็นตาแสบรู้จักว่านี่แต่จมูกได้กระทบกับกลิ่นอันเป็นผัสสะกระทบกันแล้วเอาเข้าปากฝาดขมเผ็ดเค็มแสบนัวรู้จักไม่รีบเคี้ยวไม่รีบกลืนอคติโตอมุชิโตอนัชชาปันโนไม่หมกมุ่นสยบอาทินวทัสตาวีเห็นภัยเห็นโทษในสิ่งเหล่านี้นิสรณปัญโยมมีปัญญารู้เท่าทันสลัดออกสาบินทปาตังปริพุนเชติบริโภคบินทบาทนั้นด้วยอาการอย่างนี้นี่จึงถือว่ากำลังชำแรกนะยุเพธิกายะสัมมาทุกขคยคามนิยาชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์มันมีที่ให้เราชำแรกชำแรกไปว่าแหกไปว่าแทงไปว่าเจาะตรงให้มันต่อกันเนี่ยตรงที่ตาต่อเข้าไปกับรูปตรงที่เสียงมาต่อกับหูตรงที่จมูกต่อกับกลิ่นตรงที่ลิ้นต่อกับอาหารอร่อยรสอร่อยตรงที่กายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตรงที่ใจกำลังพอใจกับอารมณ์เหล่านี้หรือไม่พอใจรับรู้นี่รอยต่อตรงนี้เรียกว่าผัสสะกินให้ดีๆเดี๋ยวนี้ผัสสะครบวงจรตาหูกายใจดังลีดหูเสียงกินรสสัมผัสอารมณ์เต็มไปหมดเพราะเหตุนั้นวันหนึ่งได้ฉันอาหารครั้งเดียวต้องศึกษาธรรมะในนี้ให้ละเอียดจะได้เข้าใจธรรมะให้ละเอียดขึ้นไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องช้าจนเกินไปความพอดีพองามเกิดขึ้นวันพักก่อนเราพูดถึงเรื่องการบริโภคถึงไถยะบริโภคกินแบบขโมยหลอกลวงชาวบ้านให้เขาเข้าใจเคารพกราบไหว้บูชาแต่ตนเองมีความปรารถนารามกอยากได้อยากมีอยากเป็นตนเองทำอย่างหนึ่งให้เขาเข้าใจอย่างหนึ่งเรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอกข้างหน้ากระหลอกข้างหลังกระแตข้างนอกกบหวานไว้ข้างในขมอย่างนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์โบราณท่านเรียกว่าไถยะบริโภคบริโภคอย่างขโมยขโมยความเป็นจริงขโมยธรรมขโมยวินัยทำวินัยทำอย่างหนึ่งตนเองมาทำอย่างหนึ่งแล้วมุ่งหวังเอาประโยชน์ให้เขาเข้าใจว่าเป็นธรรมวินัยเรียกว่าธรรมวินัยเยธรรมเทนโกปปชิโตบวชเข้ามาขโมยธรรมวินัยเลี้ยงชีพเป็นอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีพนั่งนะครับมันก็กลายเป็นอุปทูตสกาบวชมาปทุสลายศาสนาบาปหนักก็ไปอีกพระพุทธเจ้าว่ากินก้อนเหล็กแดงเผาไฟลวกปากลวกคอตายอย่างครั้งเดียวดีกว่าหลอกลวงชาวบ้านโอ้น่ากลัวมากหนักในสมัยหนึ่งพระโมคคัลลานะกับพระลักขณะสองเพื่อนไปทำความเพียรอยู่บนนู่นภูเขาคริสโกดที่เมืองราชคฤห์นะภูเขาลูกนี่มันเหมือนตัวแรงยืนเงื่อมงุ่มหยกชาวมาก็เดินลงมาหาบิณฑบาตท่านโมกขลานะก็ไปชวนพระลักขณะว่าท่านลักขณะผู้มีอายุไปเถิดเรามาไปบิณฑบาตที่นครราชคฤห์กันเถิดอรุณวันใหม่มาถึงท่านก็พากันเดินลงมาในขณะที่เดินลงมานั่นแหละพระโมคคัลลานะท่านมีปกติเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมหาอภิญญาท่านมองขึ้นไปบนท้องฟ้าท่านก็ได้พบภาพประหลาดเป็นภาพประหลาดมากท่านก็มองยืนจ้องมองสายหน้าตามท่านละขณะก็มองตามว่าท่านเห็นอะไรท่านเห็นอะไรดูเหมือนท่านมองตามเหมือนจะเห็นแต่ผมไม่เห็นพระโมคคัลลานะก็บอกว่าท่านละขณะผู้มีอายุผมบอกท่านไม่ได้เดี๋ยวนี้ ผมจะบอกท่านต่อเมื่อไปถึงพระศาสดาต่อเบื้องพระพักเดี๋ยวท่านหาว่าผมเป็นบ้าสิ่งที่ผมเห็นท่านไม่พบท่านไม่เห็นด้วยก็ไปบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จฉันเสร็จก็ไปกราบพระพุทธเจ้าจะกลับโอเขาปลักขณะก็ทวงสัญญาท่านก็เลยเล่าพระพุทธเจ้าฟังพอเวลาใดพระโมคคัลลานะไปหาพุทธเจ้าพิสูจน์ทั้งหลายที่เป็นปุถุชนนี่จะมาแอบฟังบางทีมาห้อมล้อมเลยรอคอยท่านจะสนทนากันมันเรื่องเราไม่เคยเห็นพระโมคคัลลานะก็กราบบอกพันเตพระควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญอภูตังพันเตอัจฉริยังพันเตไม่เคยมีพระเจ้าข้าหน้าอัศจรรย์จริงผมเดินลงมาจากภูเขาคิสกุตอนเช้ามองขึ้นไปในเวหาผมเห็นตัวประหลาดลอยอยู่ในเวหาเป็นพระเป็นเนรผ้าเหลืองพันคอพันเอวไฟลุกท่วมลอยอยู่ในเวหาร้องระงมเจ็บปวดรวดร้าวนกตาปากยาวๆบินจิกเป็นฟุ้งร้องไห้ควงคางผมได้ยินหน้าหวาดกลัวพระพุทธเจ้ายิ้มพิสุทั้งหลายฟังหูผึ่งเลยก็เลยบอกว่าดูความพิสังหลายสาวกของเรามีฤทธิ์จริงหนอมีอนุภาพจริงหนอเราเองก็เห็นมานานแล้วแต่เราไม่พูดวันนี้โมกขลานะเป็นพยานแก่เราเราก็จะเป็นพยานแก่โมกขลานะไม่ใช่เราพูดเองนะโมกขลานะก็เห็นไม่ใช่โมกขลานะพูดเองก็เห็นภาพที่เห็นนั้นแหละคือภาพนักบวชผู้เข้ามาบวชเป็นขโมยในธรรมวินัยมีความปรารถนาลามกเป็นภาพของนักบวชพระเนนในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อกัสสปะพระศาสดากัสสปะแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับกิเลสเพื่อความสลัดคืนเพื่อการกระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบแต่ภิกษุสามเณรเหล่านั้นไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามเพียงแต่นุ่งห่มจีวรแล้วก็หลอกลวงชาวบ้านด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นหมอเสกเป็นหมอเป่าเป็นหมอทำน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกรรมมอมเสกอาตมาว่าเองนะผมว่าเองพระพุทธเจ้าไม่พูดอย่างนี้หรอกคืออยากจะใช้สำนวนชาวบ้านให้มันง่ายแต่ว่าเป็นผู้หลอกลวงด้วยเดรัจฉานวิชามิจฉาชีพเลี้ยงชีพในทางที่ผิดนอกธรรมนอกวินัยซึ่งพิสูจน์ในธรรมวินัยเนี่ยเว้นถ้าเป็นทุกวันนี้ก็รวมไปทั้งบอกเลขบอกควยตะกุดโทนประหลัดขิกผ้าปาเจียดสารพัดละวัตถุมงคลพูดแล้วก็จะกระทบกระเทือนพระผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวท่านด่าหัวเจริญพรเอาสาธุอะเวโลโฮมิเป็นว่าทำไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยชาวบ้านก็หลงไหลเลื่อมใสกราบไหว้เอาแต่ของไปถวายมั่งมีสีสุขอวนท้วนสมบูรณ์แต่ก็หลอกลวงชาวบ้านกินธรรมเอวังสวาคาเตธรรมวินัยเยธรรมเทนะโกปปัจจิโตบวชขโมยธรรมในธรรมวินัยซึ่งพระศาสดาท่านได้กล่าวไว้ทีแล้วตายไปแล้วตกนรกหมกไหมตลอดกาลนานพ้นจากนรกเสกกรรมนั้นยังมีอยู่ต้องมาเป็นตัวกระหังพาเรื่องพันคอไฟลุกท่วมลอยอยู่ในเวหาเศษบาปกรรมที่หลอกลวงเขากินก็มีนกมีกามีแร้งปากจะยาวไล่จิกไล่ตอดนั่นที่เรียกว่าไถยะบริโภคบริโภคโดยอากาศกาโมยต่อมาบริโภคโดยการเป็นหนี้เราได้พูดมาแล้วในวันก่อนๆบาไม่พิจารณาโดยแยบคายตะกุมตะกามฉันไปแล้วก็เกิดโทษอันเกิดจากอาหารมัวเมามัทธะพตังเมาอาหารนอกจากนั้นก็ติดรสชาติของมันนอกจากนั้นก็เป็นธาตุของมันสยบยาเสพติดเราเนี่ยล้วนแต่เป็นพิษเลยเพราะนั้นการที่ฉันอาหารไม่ให้เป็นหนี้ท่านจึงบอกว่าพิจารณาใช้หนี้ไม่ตะกุมตะกามอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนะเปกคินันติบริโภคอาหารในภาชนะอันเดียวเจือปนกันไปอย่างอัตภาพให้เป็นไปไม่อะไรในกามทั้งหลายบ่หัวซานำแซบไม่หวังอร่อยอร่อยหลังจากนั้นฉันเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้พิจารณาโดยแยกคายไม่ได้ฉันเพื่อเล่นเพื่อประดับเพื่อตกแต่งมัวเมาให้เกิดกำลังพลังทางกายหลังจากนั้นไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นทำเวทนาเก่าให้ดับไป เวทนาใหม่อิ่มอึดอัดกระวนกระวายง่วงเหงาหาวนอนหลังจากนั้นเพื่อความเป็นอยู่โดยพระสุขเพื่อความเป็นผู้มีโทษเพื่อความเป็นไปได้เป็นอยู่อย่างพระสุขคือมากไปมันก็ไม่เป็นสุขน้อยไปมันก็ไม่เป็นสุขมันต้องพอดีแล้วก็ไม่มีโทษอาหารบางชนิดที่เราหลงว่าอาหารอย่างมาโคบุรีนี่มีโทษมีโทษโทษเราเป็นหนี้มันเราเป็นทาสมันไม่ได้สูบไม่ได้อมไม่ได้ดมไม่ได้เคี้ยวก็ไม่มีอิสระจิตใจก็เศร้าหมองอารมณ์ก็ไม่ดีการประพฤติปฏิบัติธรรมนะไม่ก้าวหน้ายาเสพติดเล็กๆน้อยๆยังเป็นทาสเป็นขี้ข้าเลิกมันไม่ได้แล้วจะไปเลิกราคะโทสะโมหะที่ละเอียดอ่อนได้อย่างไรก็ต้องดูกันต่อไปอย่างนี้แหละจึงบอกว่าณวิภูสนายะไม่ได้บริโภคเพื่อตกแต่งประดับประดาความโก้เก๋หรูหราอะไรถ้าการพิจารณาอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าไม่เป็นหนี้สมัยโบราณจึงมีการเวลาจะฉันปฏิสังขโยบวชมาก็เรียนปฏิสังขโยนิโสปินดาปตังปฏิเสวามีถ้าบวชเป็นภาษาลาวอิสัตนอกจากนั้นเย็นๆมาก็มาหักอาสมัญญาปัจจเวคิตวาโจบินดาวาโทบริบุโตโสเนวทาวายานะโอ้ยจักเป็นอย่างบ่ฮู้จักเลยหักเว้าได้ยังมื้อเช้าแต่เช้าอีกทำวัดถึงสังฆาภิสุทธิ์ติงเสร็จก็ขึ้นยะถาปัจจยังปาวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังยาติจันตปินดาบาโตทาทูปะพุนชะโกบจะโภคาโรทาตูมัตตโกนิชิโบนิราโตซูนโยโอ้ยมวนแนะเต้นมาสิลันไปนี้แต่ก็ไม่รู้จากความหมายทั้งหมดคือเดียวกันในขณะฉันพิจารณาไม่ตกเป็นทาสของมันในขณะที่ฉันเสพตอนเย็นพิจารณาย้อนหลังอีกวันนี้พิจารณาดีหรือยังถ้ายังไม่ดีก็จะได้ทับลงมาอีกเช้ามาพิจารณาอีกว่าสิ่งที่กินสิ่งที่ใช้ซ้อยสิ่งที่บริโภคกับบุคคลคือตัวเรานี่มันเป็นธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ทรัพย์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาความยึดมั่นถือมั่นไม่พึงมีในสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่นะแต่ก็ไม่รู้เองกันเพราะว่าไม่ได้แปลสมัยก่อนโบราณอาจารย์สมัยก่อนนู้นท่านคงจะชัดเจนแต่มาอีกยุคหนึ่งคุมเกลือผ้ามัวนั่นนะเข้าเวลากินข้าวในภาคอีสานปั่นเขาลีหล่อลีหล่อลีหล่อเห็บปากมกเบิบมกเบิบเป่าลงไปในผ้าเขาในคำเขาเห็นอย่างไรเนี่ยผู้วายว่าสันเสียผิดเขาแล้วเว้ยว่าสันแดงเจ้าผัดกินเนี่ยไรระวังตายไปเป็นขั้วตุ๋ยเขาไถหน้าได้ว่าสันเสียผิดเขาจังเลยเหรอผู้โอ้บ่จักว่าเจ้าประวัติปฏิสังขารโยว่าจังได้แน่เหรอผู้จิปิเสขิประวัติไม่ยังขึ้นมาหน่อยแต่ตับมันว่าสันตับปฏิสังขโยมีหอดตับได้ปฏิสังขโยเพิ่นโอ้ยบ่เคยพอเคยเห็นมันก็ง่ายว่ายังเหลือไว้เนาะว่าสิกินกะจิปิเสขิโยโพวจนังบินตะปะตังบินตะปะโตว่าโอ้ยจะเป็นข้อสําใดดอกเว้ยเฮาไปเอาแนวนั้นได้เฮาจังว่าเฮาได้พิจารณากันสวดเป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลมันแปลซื่อๆได้แต่ความหนักเป็นแนวนั้นหอดยะท้าแล้วก็สัพพีติโยหอดพวันตุสับบางทีบอกเอาสำนักพวันตุสับมันนั่นได้กินหลายอายุวันโนสุขังพังลางว่าสันเสียงฟ้าบาดเปิดพร้อมกันของพังลางหลอดสาวใส่หลอดฝ่าวไล่จังสี่ก็เป็นหนีคือกันคือเก่าทีนี้ต่อมาทายัชชะปริโภคังเลยไปหน่อยย้ำอยู่แต่ของเก่าทายาทชาปริโภคังกับแปลว่าบริโภคอย่างทายาทพ่อภาษาบาลีหัวกินอย่างเป็นผู้รับมุ่นมั่งสังขยาคือลูกเอาหน้ามุ่นเอาให้เอาหน้าเอาอาหารการกินมุ่นมั่งสังขยาของพ่อของแม่เพิ่นเฮ็ดไว้ให้บ่ได้สื่อได้หาบ่เป็นนี่เป็นศีลบ่ได้ลักซกจกหอบให้ของพ่อของแม่ข่อยพระพุทธเจ้าเหมือนพ่อเหมือนแม่พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อริยสงฆ์อริยเจ้าสืบทอดรักษาศาสนามาถึงเราคือพ่อแม่เราทุกวันนี้ได้รับมูลมังสังขยาดิ จ้าหัวจัวหน่อยมีออกพอออกมาบวชที่ผ้าขาวสับลาสิท่านได้เห็นยังข้าเจ้าหาแนวกินมาให้กินบ่ได้ซื้อพ่อบาทมุ่นมั่งสังขยาตัวนี้มุ่นพระพุทธเจ้ามุ่นพระธรรมมุ่นพระสงฆ์พระสงฆ์ซึ่งเป่านั่นก็เป็นผู้รักษามุ่นไว้จนหอดห้อยอย่าไปวายเพื่อนรับบาปสิกินหัวเราะเพื่อนรักษามุ่นไว้เฮามันเผื่อเป็นช่วงรับช่วงกันมาแต่สมัยพระพุทธเจ้าศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูล่างเธอวกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่ามันว่าบางครั้งมูลมังสังกัญญามรดกเนี่ยก็ฟูเฟื่องออกดอกออกผลดีงามคือพระสงฆ์องค์เจ้ารู้จักศีลรู้จักธรรมประพฤติปฏิบัติดีงามบางครั้งก็อย่างว่าเกือบเบิดมุ่นปั่นเขาลีหล่อลีหล่อจิปิเสขิโยโภสนังบินตะปะตังบินตะปะโตเป่าลงไปแล้วได้หน่อยเอ้ยไปสัตใส่นี่แล้วผมมีคิดกินได้พละง่ายปานนี่บ่ให้ใส่นี่เขาจะง่ายปานนี่บ่ด่านบ่ย่านตกนรกเด้อแต่ยืมเขายืมน้ำเทศบาลเมื่อกินกะจิปิเสขิให้รถเป่าแต่ก็เลี้ยวรถอันนั้นเขากับเพิ่นก็รักษาไว้เฮาเกือบบัดสวยลงสวยลงเฮาก็มารักษาต่อที่หับมูลเฮ็ดให้มันเกิดดอกออกผลขึ้นมาก็ได้สมัยรุ่นหนึ่งมันผ้ามันมัวจริงๆนะหน้าหวาดเสียวหน้าตกใจเรียบจะหมดผมนี่เป็นเนนน้อยๆเย็นมาก็ไปหาเก็บดอกไม้แต่งคันหาผู้บาพระนี่สิบองค์แต่งคันหาสิบขันใส่ขันกระยองผลสารดอกขันกระยองเพื่อนบูชาได้ดอกไม้เพื่อนบริมาปฏิบัติบูชาสมาธิภาวนาจักเป็นยังไงวะจักอาจารย์ใหญ่ก็บ่อยฟังจากเถอะเป่าแล้วก็โอ้ยปองอาบัติสารภาพผิดต่อหมู่ต่อคณะปองอาบัติย้อนหลังเนาะเฮ็ดจังได๋เก็บดอกไม้ใหม่เพิ่นเป็นแท้แล้วก็หายน้ำมาตั้งไว้โอ้หั่นสิว่าบุญก็ได้บุญยังไงนี่เน้นหน่อยหอยขี้กากผู้เดียวปฏิบัติครูบาอาจารย์11องค์เป็นแต่ได้บุญบ่เคี่ยวมากว่าซั่นเต็มกระโถนยังบ่สอบไปเท่หลางมือแดงแกวายขี่กอกยายกอกยายกินข้าวกับบองกอกกับบองเหี้ยนเห็นปะยังมือแรงเอาดอกไม้ไปบูชาให้เพิ่นเพิ่นบูชาเพิ่นเฮ็ดจังได้ไปจอบเพิ่นเข้าคล้องว่าซั่นจนเพิ่นออกคล้องผลเพิ่นสิออกมาตีคล้องมุ่ยๆเพิ่นเฮ็ดจังได๋เนาะเข้าคล้องไปจอบเบิ่งเพิ่นเข้าคล้องเข้าคล้องเพิ่นครับเพิ่นก็ขาบปลายพระถือขันกระยองบูชาหลังจากนั้นเพิ่นก็ยกผ้าสังฆาของเพิ่นมาอุ้มห่วงประจอบฟังเพิ่นว่าจังไดเพิ่นก็ว่าพุทโธเมนาโธธัมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธพุทธรัตนะไตรยังธรรมรัตนะไตรยังสังฆรัตนะไตรยังสรณังคัสสามิหลังจากนั้นก็สังวิทาภุกายะปะปะปะปะมัจจุปะทีมะสังอังคุพะสูเจ้าหาคำเทียวินัยเจ้าหกคำพีเอพิธรรมเจ้าเจ็ดคำพีจงมาเป็นที่จังที่พึงเมแห่งภูขาตาบต่อเถ่าเขาสู้นิรพานก็ขาเทินตบผ่าปึกปึกปึกปึกสามเถื่อว่างไปเลี้ยวก้องแกงออกมาออกคล้องแม่หน่อยว่ะตีของมุ้ยมุ้ยพอออกไม่ออกกินเขาอยู่ในบ้านว่างคำเขายกมือใส่หัวสาถูกยังคู่ออกคล้องได้บุญได้หากระไดคล้องเพิ่นเจ้ามันยังประตูเจ้าหาคัมภีร์หาคัมภีร์ตัวทีมะสังอังคุทีฆนิกายมัชฌิมานิกายอังคุตสังอังคุตตรนิกายสังยุตตนิกายคุตตกนิกาย5คัมภีร์ตักเข้าไป 20,000 กว่าสูตรสิมาเว้าหยอเพิ่นสําเนียงว่าเป็นที่จังที่พึงเมแห่งภูขาเพราะว่าสังวิทาปุกายปะ7คัมภีร์สังคีนีมาติกาถากถาปุกยะปัญญัติกถาวัตถุยมกประธานว่ามันง่ายบานเนตัวนี่ว่าอาตมาเขาดูไปแอบเจอไปจนจำเพิ่งก็เฮ็ดเท่านั้นสมาธิสมางอบ่มีเลยอ่านพ่อหนังสือไปถามอาจารย์ญาทานให้เขียนไว้ในหนังสือว่าสะเจเวภิกขเวสัมมาวิหะเลยยงอสุญโญโลโกอรหันเตหิอัสสะถ้าภิกษุเป็นอยู่โดยชอบอาจารย์โลกจักไม่ว่างจากพระอรหันต์โอ้ยทานถ้าเฮามันบ่อยู่โดยชอบบ่จังบ่เป็นพระอรหันต์อยู่จังได๋อยู่โดยชอบสันผ่านนี่ล่ะว่า เจ้าตอนบุญมันเบิดงามพออรหันต์เนี่ยมาถามหาพออรหันต์นี่ได้ว่าซั่นถามหาพออรหันต์แล้วสันธานนี่ว่าซั่นเหมือนอยู่จังได๋อยู่โดยชอบโลกจังบ่ว่างจากพออรหันต์เฮาเนี่ยมันบ่อยู่โดยชอบเพราะมันอยู่แนวใดสันธานนี่ล่ะวะอยู่ข้างวัดในวัดต้นโพมันหลายต้นโพมีเหลือบนำนาข้างๆมันนำแง้มนำนานำกระพึ่งใบใหม่ล้นไปโพล้นปัดอยู่ในเหลือบเป็นแน่หน่อยว่ามันเหวี่ยงไปเลาะเงาพ่อดึงต้นใหม่เคลียใบใหม่ออกจากเหลือพ่อไปเห็นบางบางกระแตออกลูกอ๋อยาทานมันออกลูกไว้บางครับไปเอามามกภาวะลาบเอาไม่ไปผลดึงที่ออกมาเห็นลูกมันโอ้ยบ่เอาดอกลูกมันย่านบ่าวเจ้าตอนบุญเอ้ยว่าซั่นสันผ้าสิใส่หัวเด้คือเจ้าตอนบุญบ่ให้หัวมันสะแตกได้เพิ่นว่าเป็นแต่สิได้เป็นพระอรหันต์แต่หน่อยปองอบัดย้อนหลังเนาะอันนั้นเพิ่นก็รักษาศาสนามาฮอดเฮาเกือบเบิดก็เรียกว่าเรียกรักษาถวยลาบกับข่วมนึกเหลือสติได้จําไว้สิหาคําได้จังได๋ก็ดีเฮาก็รักษาต่อไปเด้รักษาต่อไปยังน้อยๆนี่ก็ดีกว่ามันเบิดตัวล่ะกินอิ่มบ่มีเหือมีแห้งกับเฮ็ดเอาไม่แล้วเว้ยเฮ็ดมุ่นมั่งสังฆญาณหน้าเหือเพิ่นมีแล้วเพิ่นน่าสาวตัวมันเป็นสิบพระสงฆ์ดำเต็นหน้าเหือเก่าหน้าสาวมีบ่แผ่พระอ้วนไข่บ่สงวนบ่แม่นแนวได้ไปกินมูนมั่งสังกัญญาสิเอาเต็นหน้าเหือหน้าเก่าสาวนี่แม่นล่ะหน้าสาวเพิ่นมีที่ดินให้หมายก็ว่ามรดกทายัชชะปริโภคังบริโภคอย่างรับมรดกนั้นมีความหมายว่านักบวชสมณะชีพามพระเนนเทนชีเมื่อบวชในธรรมวินัยนี้ได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมระดับใดระดับหนึ่งตั้งแต่โสดาบันไปทำลายสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตตะปรมาสสิ้นไปอวิธิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำนิยตโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจะบรรลุธรรมตรัสรู้ในเบื้องหน้าไม่เกินเจ็ดชาติแน่นอนอย่างนี้ก็เรียกว่ารับมรดกพระพุทธเจ้าไว้แล้วยังไงยังไงเราก็ไม่ทำให้เสียหายความเข้าถึงธรรมระดับโสดาบันไม่มีทางตกต่ำเหมือนแม่น้ำทุกๆลำห้วยย่อมไหลลงสู่มหาสมุทรไม่มีทางไหลย้อนกลับคืนสู่ภูเขาเหมือนต้นไม้ที่มันเอ็นเมื่อรากมันขาดแล้วมันเอ็นไปทางไหนมันก็ล้มไปทางนั้นผู้ที่เข้าถึงกระแสธรรมระดับนี้แล้วก็ไม่มีทางจะกลับคืนแน่นอนที่จะไปสู่พระนิพพานเป็นการรักษามรดกไว้ได้แล้วส่วนหนึ่งอีก3ส่วนสกิทาคาอนาคาอรหันต์ยังจะต้องค้นกันต่อไปหันไปหน้าก็เอิ้นว่ารับมรดกเพิ่นแล้วสาวหน้าเก่าเพิ่นนี่แล้วยังบ่พอสาวต่อไปอีกเกือบมัดที่เพิ่นปันไว้ให้ใส่ไปแล้วได้ส่วนหนึ่งยังเหลืออีก3ส่วนที่เพิ่นปันไปหายยังพันสาวแตกแน่นอนว่าบาดนี้แต่สิได้ประโยชน์เพราะนั้นผู้ที่รับมรดกเรียกว่าทายัชชะบริโภคอย่างผู้รับมรดกอย่างผู้รับทายาทเนี่ยเป็นทายาทผู้รับมรดกนั้นไม่มีหนี้ไม่มีสินไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยแน่นอนที่จะรักษาต่อไปไว้ให้ลูกให้หลานเสริมไปที่นี่ถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แน่นอนก็บริโภคอย่างเจ้าของสามีบริโภคอย่างบริโภคอย่างเจ้าของบริโภคอย่างเจ้านายสามีนะสามีแปลว่าเจ้าของไม่ออกผู้ใดมีเจ้าของแล้วผู้นั้นเอิ้นว่ามีสามีสามีก็แปลว่าเจ้าของหรือแปลว่าเจ้านายแปลว่าเจ้าทางอินเดียบางทีเขาเรียกพระนี่ว่าสามีจินะสามีจิแต่ที่เราได้ยินสวามีนั่นสวามีนี่นะมันออกเสียงสันสกฤตเป็นบาลีว่าสวามีก็แปลว่าผู้สมควรผู้เป็นเจ้านั่นเองผู้เป็นนายเพราะนั้นบางทีเรียกพระสงฆ์ว่าสามีจิผู้สมควรแล้วผู้เป็นนายของกิเลสตัณหาไม่เป็นทาสของมันไปนั้น สามีบริโภคก็เหมือนบริเหมือนสามีกับภรรยาพอเป็นโทษไปตัวไปใครจะไปจับปั๊บไม้ใส่ถอดพอกับเมียนอนน้ำกันบ่คือไปนอนเมียผู้อื่นไหนบ่คือไปรักไปร้อนใครเจ้าได้บาดบ่คือไปปั๊มไปกุมผู้ใดได้บาดเมียเจ้าของภาษาบาลีว่าสามีไปว่าเจ้าของเจ้าของย่อมสามารถใช้สอยบริโภคสิ่งที่ตนเองมีเพราะตนเองเป็นเจ้าของไม่มีโทษพระอรหันต์หมดหนี้หมดสินเป็นเจ้าของยังจะเอามรดกที่ตนเป็นเจ้าของมอบให้ลูกให้หลานต่อไปเรียกว่ามีมรดกเต็มที่ที่จะมอบไว้ให้ลูกให้หลานลูกหลานจะรับไว้ต่อไปไว้ไหมเพราะนั้นการที่เราทั้งหลายได้มาบวชก็ดีได้มาจำศีลอุโบสถก็ดีเนกัมมจารีชีพามเขาคนในศาลาเนี่ยขอให้เข้าใจว่าอย่างไรเสียเราอย่าได้เป็นไถยบริโภคอย่ากินอย่างขโมยจงพากันกินอย่างน้อยคือเป็นนี่มีความสำนึกอยู่ในใจเสมอว่าพี่น้องที่มาสนับสนุนคำไม่ได้ยืนคือไม่ได้อยู่อดตาหลับขับตานอนตั้งฝาดคมเพชรเข้มบ่เคยขาดศรัทธาที่คอยค้ำคอยจุนอยู่เนี่ยให้เราเข้าใจให้เราล้ำลึกสำนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นหนี้บุคคลเหล่านี้แต่ยินเสียงระฆังกลางวานเช้าเมื่อรีบตื่นมาตีหนึ่งตีสองนั่งหน้าล้างตาสะอาดตาอ่านกำหนดสติในลมหายใจเข้าออกพิจารณาจิตพิจารณาใจเดินมาสงบเสงี่ยมนั่งลงนั่งสมาธิค่อยๆไม่กระทบกระทั่งกันดอกถ้าลึกถึงคุณงามความดีของผู้อื่นบ้างของตนเองบ้างพอจะคุ้มค่ากันไหมจาคานุสติระลึกถึงการเสียสละเสียสละนี้ไม่ได้หมายความว่าตั้งแต่ของเราเลยนะของผู้อื่นด้วยของผู้อื่นที่เขาเสียสละมาเฝ้าพวกเราทำอาหารการกินมาจังหันมาทำบุญนี่ทั้งพองหวานและศพบ่มีให้ขาดแค้นเราก็ได้พูดกันมาแล้วเขาทุกอย่างลำบากก็ปล่อยปะละวางหน้าที่การงานพวกเราก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอดทนมีระเบียบมีวินัยถ้าจะลุกจะไปจะมาก็ค่อยๆมีสติสัมปชัญญะกาดีๆค่อยเดินออกไปไม่ต้องรีบต้องร้อนในขณะฉันอิ่มแล้วไม่ต้องลุกพลุกพล่านไปรอคอยซะก่อนจนเพื่อนอิ่มหมดเสร็จหมดทุกผู้ทุกคนแล้วพร้อมเพียงกันก็กราบตาป้ายมันพร้อมกันงามๆคือลมผัดใบเขาเพื่อโอ้ยอ่อนซ้อนคนเห็นคนอ่อนซ้อนเทวดาเห็นเทวดาอ่อนซ้อนนี่คนโบราณจึงบอกว่าที่ไหนมีศีลมีธรรมมันปกครองกันง่ายพระพุทธเจ้าว่าทุกคนก็ปกครองกันปกครองตนเองได้ก็ไม่ต้องยุ่งยากลำบากให้คนอื่นมาปกครองต่างคนต่างก็ปกครองตนเองมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาปกครองคุ้มครองใจของตนเองอะไรมันจะเกิดขึ้นลองคิดดูคนเป็นพันๆเงียบแต่คนไม่สามารถปกครองคุ้มครองใจตนเองมี4คน5คนโจ๊ะเจ๊โจ๊ะเจ๊เหมือนคนเป็นร้อยๆไม่มีความสงบแต่คนเป็นร้อยเป็นพันกับเงียบทุกคนก็สามารถปกป้องคุ้มครองใจตนเองศรัทธามั่นใจศีลคุ้มครองใจจาคะปลดปล่อยใจปัญญารู้เท่าทันใจมันจะเกิดอะไรขึ้นกำหนัดขาดเครื่องลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญเกิดปฏิฆะกระทบกระทั่งความรู้สึกก็เก็บมันไว้ปลดปล่อยมันออกไปรู้เท่าทันมันอย่างนี้มันก็เป็นบรรยากาศของผู้อยู่ในศีลในธรรมสามารถที่จะเป็นเนื้อนาเป็นเขตแห่งคุณงามความดีที่ผู้ได้พบได้เห็นจะเจริญงอกงามออกมาจากจิตจากใจผู้ในน้อยสามเณรในน้อยก็สงบพอขาวน้อยแม่ขาวน้อยก็สงบคนไหนมาพบมาเห็นก็อ่อนซ้อนคิดถึงลูกอยู่ที่บ้านโอ้ยเป็นลูกผู้ใดพ่อแม่ก็จะเย็นใจได้มาบวชนุ่งขาวห่มขาวเป็นเมียผู้ใดผัวก็คือสิสบายใจเป็นผัวผู้ใดมาบวชเป็นพ่อเขาสำหรับเมียก็สิสบายใจนี่มันเป็นประชาชนเจ้านายข้าราชการพระราชามหากษัตริย์มาพบเห็นเขาก็เย็นใจแต่ว่านิพพุตานุนาซาประชานิพพุตานุนาชาซาราชานิพพุตานุนาซามาตานิพพุตานุนาซาปิตา พ่อแม่เย็นใจถ้าเป็นลูกใครถ้าเป็นประชาชนพระราชาก็เย็นใจสบายใจอยู่ในสภาพเช่นนี้ความเย็นใจความสบายใจมันก่อให้เกิดความสุขอัตถิสันติปารังสุขขังสุขใดจะยิ่งกว่าความสงบเมื่อสามารถทำให้คนอื่นมีความสุขความสงบได้เพียงการพบการเห็นการได้ยินได้ฟังนั่นแหละคือทำให้บุญงอกงามขึ้นมาในจิตในใจเขาจึงบอกว่าอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีที่ไหนจะยิ่งกว่าเพราะนั้นการบริโภคของพวกเราจงให้มันเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่าให้มันสูญเปล่าบริโภคอย่างเป็นผู้ไม่เป็นหนี้เป็นสินหรือเป็นผู้ใช้หนี้ใช้สินทักขิณาทานเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์รวมอยู่ในหลักการใหญ่